Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Med sverd i den ene handen og skjold i den andre levde våre forfedre opp her på berget i den skjønneste forening mellom plyndring og jordbruk. Vel, hvor skjønt den foreningen var, kan man jo spørre seg om, og det vi skal. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Som nordmenn flest liker vi å se på oss selv som fredskapende og barmhjertig, for ikke snakke om blåøyd. Men vi skal ikke lenger enn 1000 år tilbake i tid før krig og vold var det som gjaldt. Og var du ikke sterkest, ja, så var du håpløst fortapt. Stikk i strid med dagens velferdssystem. Men for å få det her inn i et forståelig perspektiv har jeg fått besøk i studio av historiker og ekspert på vikingtida, Kim Jardar. Velkommen hit til oss. Ja, hei sånn. Når ble den første vikingen født? ja, hvis du skal følge det som vi har skrevet i boka Vikinger i krig, så ble han født sånn cirka 723. 723, ok. Hvor gammel var han da? Det var 750, da var han 17-18 år. Da var han klar for å reise ut på de store, åpne viddene, havviddene. Men hvorfor ble han født som viking? Altså, det er jo noe som ettertidens historikere har bestemt at han var. Ok. De menneskene som befolket Norden i den perioden så jo ikke på seg selv som vikinger. Det er jo et, selv om begrepet eksisterte den gangen, og det gjorde det, vi har funn fra runestener og fra skriftlige kilder som nevner begrepet viking, så kalte ikke innbyggerne i Nord-Skandinavia seg selv hovedsakelig for vikinger. Det var mer kanskje en profesjonsbetegnelse på noen få mennesker som først og fremst da drev sjørøveri, plyndring og slik ting. Men hvordan var, hvis jeg kommer litt tilbake til den her reisevirksomheten og det som det medførte, men jeg var lurt litt på først, hvordan var en typisk dag for herre og fru Viking Hansen? Altså, nå må man skille mellom hvilke klasse eller sosiale lag man refererer til. For, var det stor forskjell på det? Ja, det var veldig stor forskjell. Vi er jo et lagdelt samfunn hvor det er mulig å krysse laggrensene i dette samfunnet, men veldig vanskelig. Og vi snakker jo om, når vi snakker om vikingtidens krigerelite og krigere, så er de hovedsakelig rekruttert selvfølgelig fra bondestanden, øverste del av bondestanden, og det som kalles for jarlestanden, da, ikke sant? For den vanlige småbonden, så var vel ikke et liv som kriger det som på en måte gjorde at han skulle få endene til å møtes, men selv for han så er krigen allestedsnærværende som en realitet i samfunnet. Så du måtte være litt høyt på strå for å kunne reise ut? I hvert fall hvis du skulle lede ekspedisjoner, altså vikingtiden, er sånn at det er en leder som på en måte er den som tar all æren, og så kjemper menneskene, kjemper krigeren hans for hans ære. Selvfølgelig, de har personlig ære også, og de kan avansere i samfunnet ved å vise personlig mot, og også få andeler i krigsbytte, og på den måten kanskje etablere seg selv som ledere for ekspedisjoner. Men altså, hvordan var samfunnet bygd opp? Jeg bare tenker på, fantes det noen sånn form for orden? Ja da, altså, vi har jo gode kilder på det. Vi har jo en rekke skaldekvad fra den tiden som beskriver samfunnsordenen. På bunn så har man jo, altså sagaene opererer ofte med betegnelsen trell, jarl og konge. Hvor trell representerer da den klassen som er eiendomsløs og som enten er løysinger, det vil si de er for så vidt semifrie, men de har ikke eiendom, og derfor så er de ikke deltakere i politisk aktivitet, eller de er slaver, og da er de jo som dyr å regne, så å si. Og så har man den mellomskiktet, altså den klassen som kaller seg for jarl, det er frie bønder og høyere, og så er det kongeklassen, det er liksom de aller høyeste i samfunnet. Så det var tre samfunnslag? Ja, cirka, altså grovt sett tre samfunnslag. Men man kunne jo selvfølgelig heve seg opp i disse samfunnslagene, i hvert fall i en periode av vikingtiden, i slutten av vikingtiden, så er det veldig vanskelig. Og så færre samfunnslag den gangen i dag, men det skal vi la lide. Og så innenfor bondeskiktet så er det jo en utallig mengde med nivåer selvfølgelig. Altså man helt fra den fattigste bonden som kanskje så vidt har en lite bruk og må drive dette her sammen med sin lille kjernefamilie, til herser eller storbønder som kan vise til 6-7 generasjoners drift av gården, og kanskje hundrevis av treller. Og de tilhører faktisk samme skiktet, men det er jo stor forskjell på dem, økonomisk og sosialt sett. Da. Hva gjorde vikingene når de skulle underholde seg selv? Altså, jeg bare tenker på, i dag så har vi jo iPad og iPhone, og hva hadde vikingene? Hadde knapt, hva kanskje? Ice-sverd? Ice-sverd? Nei, altså, kanskje de hadde en ice-skall. Ice-skall? Ice-skall. Altså, en av de skal si, egenskapene som man tillegger det, blant annet i å være en god leder, det er jo å kunne skalle, kunne kvede, og kunne dikte, og gjerne med humor. Og vi er jo så heldige i Norge, Island, at vi har bevart veldig mange av disse skallekvadene som kom til i vikingtiden. Og det finnes jo eksempler på at konger, Olav den Hellige og Harald Hårfagre, de var gode skaller. Så det var stand-up-komikken var allerede... Ja, altså man må ikke drive gjønn med folk. Altså, det var jo, da gikk det jo på ærenløs, så det må hevnes i så fall. Men skallene er jo der for å lovprise på en eller annen måte, og det kan man selvfølgelig gjøre med snert. Se bare på Egil Skallagrimssons store dikt, da han frikjøpte seg for fangenskapet til Erik Blodøks. Der inne i det skallekvadet, så heter hovedløsnen, altså han betalte for sitt eget hode med et dikt, så ligger det massevis av skjult slag og spark til kongen, som han ikke oppdaget, fordi det var skjult i så omstendig skallekunst. Men de som virkelig kunne dette her, de lo nok godt. Mm. Fantes noen utdanning på denne tida? For så vidt så er det jo ting som tyder på det, altså man har jo senter blant annet på Island, hvor i hvert fall litt senere, så man kan også regne med at man har det tidligere, som i tilknytning til høvdingens gård for eksempel, at der finnes et slags miljø for overføring og videreføring av de kjente skallekvadene, og det må det jo ha vært, ellers hadde ikke vi vært bevart frem til vår tid, eller frem til de beskrevet ned da. Jeg bare tenker på også at de må jo ha vært ganske kunnskapsrikt for i helt tatt finne ut hvordan man skulle reise så langt, og det må jo være en viss kunnskap her som... Ja, altså man har jo snakket... De var vel ikke dum, disse vikingene? Nei, de var ikke dumme. Altså, de levde innenfor et annet system og hadde en annen mentalitet og et annet verdenssyn enn det vi har i dag. Men ellers så, jeg tror hjernekapasiteten er vel den samme. I hvert fall så er det ingenting som tyder på noe annet. Men det har jo vært en av de store spørsmålene som har vært knyttet til vikingtiden, er hvorfor ser man denne voldsomme ekspansjonen, spesielt militaristiske ekspansjonen, fra siste halvdel av 700-tallet, og så helt fram til 1000-tallet. Det har liksom vært, og det er jo den militaristiske ekspansjonen som på en måte har vært med og gjort at vi har kalt det en egen epoke, at vi har kalt det for vikingtiden. For de som opplevde den tiden, de så vel neppe dette som noe annerledes enn det som har vært tidligere, vil jeg tro. Men hvis jeg skal spekulere da, så får jeg lov. Så har man spurt seg selv, liksom, er det sånn at vikingene var teknologisk mye lengre fremme enn resten av Europa? Og svaret er jo kategorisk nei. For det første så var jo nordboerne utrolig treige med å innføre seil på skip. Altså her oppe i nord så drev man også rodde skipene sine helt frem til midten av 700-tallet, eller begynnelsen av 700-tallet. Mens andre steder, altså bare nede i Europa og lenger sør, så har jo det seilet vært vanlig allerede tusenvis av år. Og det er ikke sånn at de ikke visste om seilet. Altså rune, eller inskripsjoner og ristninger fra 200-tallet og 300-tallet viser at det seilte seilskuter i Trondheimsfjorden. Men det har kanskje ikke vært behov for det, fordi den viktigste transportåren har vært langs norske kysten, altså Norvegen. Nordveien. Så den har vært robar. Man har kanskje ikke hatt behovet. Man har kanskje ikke hatt maktsentrar som har hatt økonomi nok til å produsere seil. Og nettopp det å produsere seil er kanskje enda vanskeligere enn å produsere selve skipet. Men det var i hvert fall god fokus på kroppsbygning på en tid, så den ble jo sikkert noen kraftige monster i hele gjengen. Noen. Ja. Og så i gravmaterialet så er menn i det øverste skiktet, de er sånn som oss. Mens alle andre er veldig små, og spesielt kvinner er veldig små. Dette har jo med hvilken næring de får. Men så kan du se, altså, når kristendommen blir innført, og man får tienden på 1100-tallet, så synker gjennomsnittshøyden på nordboerne igjen. Man sier sånn at tienden den tok 10% av folks høyde og 10% av inntekten når man ble kristne. Så man hadde bedre kosthold, altså i overklassen, enn man hadde da i kristentid. Du er jo medforfatter i en bok som heter Vikinger i krig, der du og medforfatteren går grundig til verks og beskriver vikinger som ekstremt krigerske. Altså, det var et eller annet du nevnte her litt tidligere, at synet på verdenssamfunnet, hadde man en tanke om at man skulle bare gå og legge verden under seg? Nei, det hadde man ikke. Altså, det er ingenting som tyder på at motivasjonen for vikingens ekspansjon var ønske om å legge verden under seg. Men bare for å ta det litt kjapt først, hvorfor tenkte man ikke sånn som, la oss si, Genghis Khan da? Man kunne jo sikkert ha lagt under hele Europa. Men... Ja, og jeg sier ikke at de ikke prøvde, at ikke noen prøvde. Det gjorde det, men som motivasjonsfaktor, nå vet ikke jeg hva motivasjonsfaktoren til Genghis Khan eventuelt var, men jeg har litt idé om hva kanskje motivasjonsfaktoren til vikingene var, og det, altså vikingene er ekstremt opptatt av ære. Altså hvis uten ære så er du ikke noen ting i dette samfunnet, og du kan ikke på en måte delta i politiske livet uten at du har en viss grad av ære. Ta på ære medfører utfrossing fra samfunnet, og i et sånt førstatlig samfunn så er man jo også hovedsakelig ansvar for sin egen sikkerhet. Etter hvert som tingordninger, som lovsystemer, som kongemakt kommer til å dominere i Norden på 800- og 900-tallet, så blir det jo vanskeligere og vanskeligere for nye grupper av unge krigere og mennesker å hevde seg på den arenaen, for man kan ikke lenger bare dra til nabobygda og plyndre og ta med seg krigsbytte og ta med seg den æren som står ved å ha vunnet i krig. Så da må man søke etter den æren andre steder, og da er det veldig hendig å ha et Europa som du ikke deler kulturfellesskap med, som du kan angripe eller plyndre og hente æren der utenifra og ta med hjem. Grenseløs. Hvor er Grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Vi skal reise ut i verden som vikingene gjorde. Jeg bare lurte på kjapt, hvordan rekrutterte man disse krigere? Det som vi har kommet fram til i boka Vikinger i krig, det er at rundt omkring i bygdene i Norge så har man rester etter, gjennom stedsnavn, rester etter ord, navn som Løken, Leikvin, Leikvoll og slike ting. Og det er rester etter navn på slags idrettsarenaer, hvor unge menn kunne møtes og måle krefter. Og flere av idrettsarenaene ligger sentralt til i bygdene, men de ligger også en del som ligger sånn på grensen mellom to bygder. Så det er kanskje ting som tyder på at dette kunne være rekrutteringsområdene for høvdinger som ønsket mannskap og krigere, gode krigere til sine ekspedisjoner. Slags norske talenter på... Norske talenter på vikinger, så, og klart, og det er en rekke sånne kunnskaper man skal kunne, altså det er ikke, altså igjen fra skallekvadene, er det listet opp alt som en kriger må kunne mestre, han må kunne slåss med begge armer, han må kunne hoppe, om man kunne svømme, om man kunne kvede, og om man kunne lage piler, om man kunne holde sverdet skarpt, øksen i orden. Så det er en rekke sånne formelle krav til de å være en kriger, så det må man jo regne med at det var kunnskap som man fikk inn i allerede i veldig ung alder. Og så er det, må bare si at det noe som eksemplifiserer dette fokuset på krig. I noen arabiske skilder så er vi så heldige at vi har veldig mange betraktninger, observasjoner av oppførsel fra vikingene, og spesielt er det en oppførsel fra rundt 900-tallet av en arabisk kronikør som observerer en far som går fram til sitt nyfødte barn, og så legger han et sverd foran barnet, og så sier han, jeg har ingenting i denne verden å gi deg uten dette sverdet, og det med det skal du ta, må du ta det du trenger selv. Det oppsummerer på en måte veldig godt hva som var livsfilosofien til vikingene. Altså mannen, han måtte regne med at han falt fra tidlig, sant? Man blir ikke gammel i dette samfunnet. Skal du ha noe som helst i dette samfunnet, så må du ta det selv. Hvor kom denne mentaliteten ifra? Altså det er en mentalitet som på en måte ligger litt til det germanske stammesamfunnet, som er veldig godt beskrevet helt siden rundt Kristi fødsel, i flere romerske og østromerske historikere, som man regner med at det er et fellesgermansk trekk, og så er det jo sånn at livet på jorden skal gjenspeiles i livet hos gudene. Og hvis du har lest noen av gudesager, så der foregår det mye rart. Nå skal vi inn på hvordan disse vikingene kriget. Altså, hvordan foregikk et slag? Hvordan gikk de frem? Nå må vi skille mellom de ulike fasene i vikingtiden. Hvis vi snakker om, tar den første fasen først, som vi ofte kalles for plyndringsfasen, så er den preget av kanskje 1-2 og kanskje noen flere skipsmannskaper som i fellesskap angriper et mykt mål, altså en landsby, klostersamfunn eller en handelsplass. Og taktikken de bruker er vesentlig forskjellig fra hvilken taktikk som vikingene bruker når de er i regulære slag, og det som man ser litt senere, også på 800-tallet og 900-tallet, men litt senere. Man kan tenke seg at man har rekognosert på forhånd. Man har veldig god etterretning om området man skal operere i. Det kan man ha fått gjennom at man har snakket med mennesker som har vært der tidligere. Man har tatt fanger fra handelsmenn, man har fått det gjennom handel, eller man har fått det rett og slett gjennom rekognosering selv. Man regner med at man holder seg utenfor synsvidde fra kysten inntil man starter alltid veldig tidlig på morgenen. Baser ligger ofte i nærheten av områdene som man ønsker å plyndre, kanskje på øyer. Mange beskrivelser av at de holder til på øyer. Så legger man ned seilene, og da er man nesten i ett med bølgene. Da er det vanskelig å se skipet, og så ror man kjapt inn til land i full fart, kanskje opp en elv hvis det er det man skal, og slik at eventuelle observatører, forsvarere, ikke rekker å organisere seg. Og så vil man prøve med mest mulig støy og mest mulig grad av aggressivitet å pasifisere målet sitt. I boka så bruker jeg et uttrykk om dette her, som er et moderne krigsuttrykk som blir veldig kjent etter Irak-krigen, hvor USA prøvde å gjøre det samme. Altså det kalles for shock and awe, altså sjokker dem og overveld dem. Altså man skal, det er ikke nødvendigvis at de er flere, men at de gjennom å være veldig høylytte, kanskje skrik og skrål, kanskje kjapt begå et par drap helt innledningsvis i fasen, dermed så paralyserer man fienden sin til å ikke gjøre motstand, og så kan man begynne med det metodiske, stenge utveiene til landsbyen, til klosterne, samle sammen de menneskene som man ønsker å enten ta som slaver, eller ta som helst, som løsepenger, få tak i godset før det blir fjernet, ikke sant? Og så er hele operasjonen over på under en time. Og så er det rett tilbake til båtene, og så ut. Hvor kommer det berserker-begrepet fra? Altså, det er et veldig, veldig vanskelig og komplisert begrep å få ordentlig dreisen på. Men det handler ikke bare om å gå amok? Jo, altså det er altså, både og, fordi man snakker i sagaene, så gikk Harald Hårråde bærskjerkgang i slaget ved Stamford Bridge, blant annet. Folk går bærskjerkgang, men da er måte, det er blitt en beskrivelse på en, hvor man både har blitt, kommer i en krigsrus, og det har egentlig ikke noe med det opprinnelige grepet å gjøre, men opprinnelig så hører det til en egen, for å si sånn, klasse av krigere, kanskje veldig tett knyttet til Odin-dyrkelse, til vi som gjennom massesuggesjon oppnår en eller annen form for autohypnod tilstand, altså de er bevisstløse gjerningsøyeblikket. Ja, det her det er denne bruken av arsenikk og fluesopp kom inn I bildet? Eller? Ja, det altså... Det bare en myte, det? Det myte, altså. Ja, okay. Dette med fluesopp en prest som heter Øhmann, som foreslo dette her I 1753, tror jeg det var, som prøvde å forklare vikingene ved hjelp av fluesopp, men når vi vet hvor giftig fluesopp så... Og man vet at det gir en apatisk reaksjon hos brukeren, så ikke det samme, altså. Nei. Men etter, som jeg da forstår, så utviklet det her seg, og det ble mer regulære slag. Ja. Hvor store her uttrykket her I boka, så snakker vi om ansamlinger på mange hundre opp til flere tusen mann. Og disse herrene som dukker opp spesielt på midten av 800-tallet og utover, fram til de profesjonelle kongsherrene på 1000-tallet, for det en tredje fase, da snakker man om at vi har små grupper av krigerborskap under en felles høvding. Da det hirden hans, da det kanskje noen klienter, 2-3 kjipsmannskaper, kanskje mindre, som under en felles leder slår seg sammen, og det kalles for en lead, denne gruppen. Den slår seg sammen med andre leader, og sammen så utgjør de en hær. Og da vil alle lederne inngå et utvidet krigsråd, og så vil noen få fra kanskje, hvis det finnes medlemmer av fyrstefamilier med, vil utgjøre den operative ledelsen I en sånn her. Og et veldig godt eksempel på den typen her en her som invaderte England for 860-tallet, som I kildene går under betegnelsen den store hæren, eller den store hedenske hæren. Den opererte I England I 40 år. Ok, så den bare vandret rundt og... Vandret rundt I 40 år. Den nedkjempet først East Anglia, så nedkjempet den Northumbria, og så nedkjempet den Mercia, og så nesten nedkjempet den kongedømmet Wessex. Så når den var ferdig, så var det bare Wessex igjen av de engelske kongedømmene, og Wessex greide å stå imot denne herren. Men poenget at det ikke sånn at de som I herren 70-80-åringer. Nei. Ikke sant? Så det betyr at den herren, den må skiftes ut, altså hele tiden så kommer det nye grupper med vikinger og slår seg ned inn I herren, og så det andre som skaller av slår seg ned, blir bofaste, eller finner på andre ting å gjøre. Så det en bekreftelse på at engelskmenn var norske, men... Ja, så de opprettet jo dette området som kalles for Danelagen, hvor dansk lov hersket, og det var Danmark, eller England var delt I to mellom en vikingdel og Wessex. Okay. Som du da nevner, så utviklet seg enda etter en tredje fase med disse kongsherrene, og når det da blir snakk om tusenvis av mann, så begynner jeg å lure på, det blir jo ganske mange skip som skal legge fra kai I Norge. Eller Danmark. Og nå, ja, dette med skipsobservasjoner alltid veldig vanskelig når man skal vurdere dem. Man har jo kilder som snakker om Ja, hvor mange det plass til en båt? Ja, det kommer an på hvilken størrelse skip man har. Altså, I boka så presenterer vi en del klasser av skip, altså karver, knarrer og langskip de tre hovedklassen, og innenfor der igjen så det mange andre underklasser. Og selvfølgelig på 1000-tallet så kommer det vi kaller for tradisjonelle langskipene, de kan ta mange hundre mann. Ok, såpass. Ja. Men karvene, sånn som Osebergskipet, Gokstadskipet, har kanskje plass til en 40-50 mann. Og det et normalt skipsmannskap. Så da var det gjerne kanskje 10 båter, disse her langskipene som la ut og skulle ut og krige. Hvordan fungerte da disse, for det et eller annet snakk om at de var profesjonelle krigere, altså de, ja, altså, de krigde det, på betaling, på bestilling, eller? Ja, og det å ta jobb som leiesoldat, det liksom en av de viktigste inntektskildene ved siden av slavehandel som vikingkrigerne har. Spesielt så det knyttet opp mot 900-tallet, og også begynnelsen av 1000-tallet, I England, hvor de tar tjeneste hos de engelske kongene. Det var sett på som en veldig ærerik tjeneste. Ofte så foretrok man faktisk å tjenestegjøre under en skikkelig engelsk konge enn for en nordisk vikingkonge. Så når vikinger angrep fra Norden, så kunne de ofte møte sine egne fettere eller venner hos motstanderen på andre siden. For eksempel så var jo Egil Skallagrimsson med på engelskmennenes lag I det store slaget ved Brandenburg, mens vikingene da, som tappte slaget, var på andre siden. Hva har da vikingene betydd for utseendet av Europa, sånn som vi ser på Europa I dag? Massevis. Altså, kan tenke deg at at England i møte med vikingene gikk fra å være et land hvor man hadde 5-6 selvstendige kongedømmer til å ha ett. Så vikingene, det framskyndte samlingen av England til ett rike. Vikingene holdt også mye til i Skottland, og man må si at Skottland er også på en måte en slags produkt av at man har en motstandskamp og en alternativ til de vikingkongedømmene som var der oppe. Og så hindret man jo også engelskmennene i å erobre dette området tidlig. I Spania så er vikingene dypt involvert i maktkampene blant de kristne kongedømmene i nord, og de er også offre for vikingene. Og når vi vet at gjenerobringen av Spania fra de muslimske områdene startet med et forbund av kongedømmene i nord, og det forbundet ble inngått fordi eller på bakgrunn av trusselen fra vikingene. Så sånn sett så er vikingene også indirekte årsak til at Spania kunne reise seg og kaste ut muslimene. I Frankrike, så når vi starter vikingtiden, så er Frankrike eller det som kalles for Frankrike, som da inkluderer i dagens Tyskland også, og Nederland og Frankrike, og deler av Italia, det er et ekstremt ekspansivt krigerkongedømme, men i møte med vikingene så må dette riket, så stanser dette riket opp sin erobring og konsoliderer seg. Og senere så skaller det av i flere forskjellige versjoner, Frankrike og Tyskland blant annet. Og dette gjøres, det her er vikingene dypt involvert i maktkampen mellom de ulike delene av dette riket. Så sånn sett, også ikke, skal vi glemme Russland i øst, altså, når vikingene kommer til, på 850-tallet, kommer til Russland, så er dette et samfunn befolket av nomadiske stammer og lokale småstammer. Vikingene absorberes raskt inn i ledelsen, tar ledelsen i disse samfunnene, etablerer riker, og etter hvert så får vi jo både i nord, i Novgorod, og vi får Kiev-riket i sør. Dette er riker som vikingene dannet, og som danner grunnlaget for det russiske riket senere. Det er en annen ting jeg tenker på, altså når man snakker om vikingtida, så er det jo nesten som man snakker om dinosauruser, for det var liksom akkurat som en epoke som bare forsvant med et brak. Hvorfor forsvant vikingtida? Altså, jeg vil ikke si at den forsvant med et brak, jeg synes heller den bare feida ut, rett og slett. Med masse spredte norske gener rundt omkring i hele Europa, ja, og Russland. Og ja, altså noen steder så varte vikingtiden altså inn på 1200-tallet, hvis vi går ut fra at vikingtiden er definert av at man driver med sesongbasert plyndring, er hedenske, så har man jo i Sverige, så har man hedendom på 1200-tallet. I områdene rundt Hebridene, Orkenøyene, så sitter det jo norrøne jaler på 1200-tallet og fortsatt reiser i sommerviking og høstviking. Men det er klart, i dette møtet da, som vikingene har med Europa, så er de i møte med en statsform og en statskultur som på mange områder ligger ganske langt foran sin egen. Altså Norge er, altså i Trondheim så har man noe man har kalt for en bonderepublikk, hvor det er storbønder som også er kultutøvere, som både sitter med makta. Og når ambisiøse vikingehøvdinger, sånn som Olav Tryggvason for eksempel, Olav den Hellige også, er i England, er leiesoldater, og det er klart at for å få jobb som leiesoldat etter hvert, for å få ta del i skatten i England, så må man la seg kristne. Altså, det blir etter hvert utholdelig for både frankiske og engelske fyrster å forhandle med hedninger. Så vikingene er, om ikke de er noe, så er de i hvert fall pragmatiske. Altså, de lar seg lett omvende mot å få andeler i gull eller sølv og len, ikke minst. Vi nærmer oss slutten, eller bare helt til slutt lurer litt på om er det noe i dagens samfunn her i Norge som på en måte har hengt igjen fra vikingtida? Kan vi se et eller annet i Norge i dag som stammer fra vikingtida? Bortsett fra arkeologiske funn? Ja. Det er vanskelig å si, altså, fordi vi i dag, vi er så dypt preget av den humanistiske og den kristne livsfilosofien, at vi har ikke noe igjen av den hedenske livsforståelsen, men arkitektonisk, altså vi har jo stavkirkene er bevart, og de kan jo ofte være, det mener man er ofte et slags avarter av disse langhusene og hallene som vikingene hadde. Men det er veldig lite i vårt samfunn og hva vi daglig omgir oss av når det gjelder mentalitet og livsanskuelse og verdensordning som måtte henge ned fra vikingtiden. Ja, vi skal være glad for at vi vokste opp i dag og ikke under vikingtiden. Ja, det er jeg veldig glad for. Tusen takk, det var det vi rakk. Takk for at du kom til oss, historiker og vikingekspert Kim Jardar. Var hyggelig. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Straks er det studentnyheter. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har tips eller annet snacks å komme med. Olaf G. takker for seg og håper du får en vikingfri dag med oss videre her på Radio Nova. Hei og...